گلهای رنگارنگ برنامه شماره 246 پیام دوشم از پیر می فروش آمد بنوش باده که یک ملتی به جوش آمد برای فتح جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد صدای ناله عارف به گوش هر که رسید چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد صدای ناله عارف به گوش هر که رسید چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد گدای عشقم و سلطان حسن شاه من است. گدای عشقم و سلطان حسن شاه من است. به حسن نیت عشقم خدا گواه من است. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه من است. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، ز بیقراریم آنجا قرارگاه من است. Thank you. خالی جای من آمد آمد آن یک تا بطن رعنای من شد زبرده لای من الای گفت کی در عاشقی رسوای من خواهم از هستی سبک بارت کنم خواهم از هستی سبک بارت کنم بسیارت کنم کجایی و از چه جایی چیستی؟ نهان بهره چه عمری زیستی جمع هستی را بزن بر نیستی دوست یا از حسابت تا خبر دارت کنم. اگرچه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیر خواه من است. اگرچه بیشتر از هر کسی گناهکارم، ولی عفو تو بالاتر از گناه من است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گل پایگانی، ودیعی و شریف تنظیم یافته. مصمد از صفی علی شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمونی از آقای روح الله خالقی، گویندگان روشنک و سلطانی.